altı patlarda beş mermileri zuleti oynamaya kalkan wet caps gülerim. Bırak o cesedi koksun dizine eşek atısı soksun. Toplama kafanı kestik kılıcı ceza paşa meclisi hala. Bir zaman yosino büyüde sıcak temas İstanbul denen ormanın içinde. Söylediği sözler deprem gibi fay hat korku içinden geçer. Ağzını kabul et niyetine kullansan bir gel içine sıçsan. Bombayı evine yerleştirsen sonra da oradan kaçsan. Gideceğin yeri metrekara ezara gömü. Hep düzlerle süslesen izlerden mi esirler. Özgürlük zamanı geldi şimdi yaylanınla eller. Kafamdaki bitler gibi şu olacak günceler. Önüne geçemez mi dönüp seni seçer. Sen önünü seçemezsin. Kes sözlerimi kolaysa ha hayır. Mekan benim toplama manzara. Üç adam mikrofonda savaş açan kumanda. Mic check put ceza. Görünmez bir kaza bela. Liriksel koma toplama kampında arkanda. Dinle dinle dinle kalem kılıçtan keskin. 400'e bir nefes yes. Fuck the rest cause I'm the best. Tepe çevre sana nefretinin içinde yardımcı kuvvet. Bu yolda devam et. Tek yol hip hop mesajımı kap. Yanlış yoldan sap. Doğru şeyler yap. Rap rap rap rap. Yolda yürürken arkana baksana bilmem ne kadar dostum var. Düşmanın enselde dostlar bile kendini saklar. Sonra bunlar seni haklar. Zaten seni bu patlar. Sözler anlayana. Patlama kampı eskileri dönüşsen. Eskileri bombala bak yapma ona lan. Rakamı fıskayla Türkçe ve bomba. Kopa yer yok yeni generation. Patlama kampı. Evlendi Türkçe rap yer altından çıktı. Önüne geçemez kimse toplama kampı. Toplama kampı. Yedirdiler sonunda bana. Dikkat dikkat çıkmayın sakın karşımıza. Sırası geldi sözlerle taarruz zamanı. Hip hopla beraber toplama kampı. İleri hedefiniz doğrularla gerçekler. En akıllı müzik rap müzik. Rap müzik yanlışı yapana cezalı sözlerimizde saklı. Beynimizi kullanmak en büyük miras. Toplama kampında var sayısız az. Şimdi kaçma zamanınız geldi. İstanbul atak, Andurgat atak. Düşmanlarımıza var şimdi birçok tuzak. Al sana gerçek MC'lerden Türkçe sözü dersen. Gerçeklerden kaçanlar sizin gibi olsun. Şimdi sıra geldi bizlere. Bundan sonra toplama kampı ensenizde. Toplama kampı.